jestem politykiem, a ty jesteś nikim. Ja jestem wielkim panem, a ty prostym hamem. Więc słuchaj co mówię, nie pytaj co robię. Twe życie, twe szczęście mam tyle na głowie. Te ustawy, te dekrety, jakie w nich wierutne wdety. Dziś wymyślę po pijaku, jutro w Sejmie i po ptaku. Pikietują znów dewotki za ustawą o aborcji. Tamatami wielkie pranie, płacić ekskomuny dranie. Ja jestem politykiem, a ty jesteś nikim. Ja jestem wielkim panem, a ty prostym hamem. Więc słuchaj co mówię, nie pytaj co robię. Twe życie, twe szczęście mam tyle na głowie. Nowe podatkowe prawo, wyjmij kasę i płać bawo. Znów dziura wielka w budżecie, nie ma za co uczyć dzieci. Strajków fala znowu nowa, a mnie bardzo boli głowa. Biedę z dumą, trudno zgodzić, czasem nie wiem co mam robić. Ja jestem politykiem, a ty jesteś nikim. Ja jestem wielkim panem, a ty prostym hamem. Więc słuchaj co mówię, nie pytaj co robię. Twe życie, twe szczęście mam tyle na głowie. Te dowcipy na mój temat, niewybredne już nie mogę. Czasem dorwałbym takiego i mu kazał obić mordę. Lecz nie mogę, bo cenzurę dawno przecież już zniesiono. Sam krzyczałem na ambonie, przede wszystkim ważna wolność. Wieczorem, kiedy siadam przy herbacie w moim domu, myślę co to będzie, kiedy trzeba będzie pokryjomu spieprzać, zmykać coś już w nogach, zanim się nie zorientują, że nic we mnie nie ma z Boga i że trzeba szukać mi ryło. Jestem politykiem, a ty jesteś nikim. Ja jestem wielkim panem, a ty prostym hamem. Więc słuchaj co mówię, nie pytaj co robię. Twe życie, twe szczęście mam tyle na głowie. Tak się cóż mi ciężko niesie, cóż mi z tego, że kolesie, którzy zewsząd otaczają mnie bez przerwy całą zgrają. Zawsze chętni są by pomóc, żaden nie chce spuścić tonu. Każdy myśli, że ma rację, jak budować demokrację. Ja jestem politykiem, a ty jesteś nikim. Ja nigdy nie kłamię, więc słuchaj chamie. Ja robię to dla ciebie, więc czemu nie dziękujesz? Ja robię to dla ciebie, a ty na mnie plujesz.